Na ten moment można wykluczyć, że pacjent, który trafił do szpitala w Łodzi, ma ebolę, informuje rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 31-latek sam zadzwonił dziś na pogotowie i zgłaszał objawy sugerujące podejrzenia zakażenia wirusem gorączki krwotocznej. Twierdził, że wrócił właśnie z Niemiec, gdzie miał kontakt z osobami pochodzącymi z Gwinei, gdzie szerzy się epidemia. Z najnowszych informacji wynika jednak, że nie wyjeżdżał ostatnio z kraju, a do tego jest nietrzeźwy. Wszystko wskazuje więc na to, że to tylko fałszywy alarm. Każde podejrzenie eboli badane jest w specjalnym laboratorium Warszawskiego Instytutu Zdrowia Publicznego. Tam też trafią próbki pobrane od pacjenta łódzkiego szpitala. Od sierpnia przebadano już kilka próbek krwi, które są sprawdzane na obecność wirusa eboli. Pierwsza próbka krwi trafiła do laboratorium pod koniec sierpnia, mówi Rafał Gierczyński, pracownik Instytutu. Przyjechała z Cieszyna, druga niespełna tydzień później z Gdańska. Poza tym co jakiś czas jest taki materiał przysyłany do Instytutu, regularnie prowadzimy takie badania. Osoby, które badają próbki krwi, chronione są specjalnym kombinezonem. Jednoczęściowy, wykonany z tajweku, nieprzesiąkliwy fartuch, podwójne rękawiczki. Wewnętrzne rękawiczki są przyklejane do kombinezonu, maska z filtrem HEPA, gogle, które chronią oczy, chroniona jest głowa, są buty specjalne. Jedną próbkę badają co najmniej 3 osoby. 2 osoby, które zajmują się próbką i 1 osoba w nadzorze, która patrzy, co się dzieje, monitoruje warunki środowiska, obsługuje autoklaw. Jak na razie żadne z przeprowadzonych w Instytucie badań nie wykazało obecności groźnego wirusa. Monika Gosławska, Polskie Radio. Prezydent zapowiada, że zaangażuje się w ideę budowy pomnika, który upamiętniałby wszystkie ofiary katastrofy smoleńskiej. Bronisław Komorowski w TVP Info zapewniał. Całą życzliwością się zaangażuje w samą ideę podejścia do budowy pomnika, który by upamiętniał wszystkie 96 ofiar katastrofy smoleńskiej. To jest bardzo ważne. Ja nie obiecuję, że to zrobię, ale chcę spróbować, bo to może być bardzo trudne. Jaki ma sens pomnik? Wtedy, jeżeli on by ludzi łączył, a nie dzielił. W ubiegłym tygodniu prezydent dostał list od części rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. Apelowały do Bronisława Komorowskiego o zainicjowanie budowy pomnika upamiętniającego wszystkich, którzy zginęli w tej katastrofie. Konfiskata funduszy państwa islamskiego. W Wielkiej Brytanii przechwycono 250 000 funtów, które miały zostać wywiezione z kraju, a potem sfinansować dżihad w Syrii. Pieniądze zatrzymano na lotnisku w Manchesterze między kwietniem zeszłego a kwietniem tego roku. Kontrole w Manchesterze wykazały liczne przypadki przewożenia znacznych sum ukrytych w bagażu lub pod ubraniem pasażerów lecących głównie do Turcji. Przez rok uzbierało się 250 tysięcy funtów. Brytyjska ustawa antyterrorystyczna umożliwia sądowe potwierdzenie przypadku funduszy, jeśli właściciel nie zdoła w ciągu 48 godzin wyjaśnić, dlaczego je wywoził w ten sposób. Konfiskata może nastąpić nawet, jeśli przeciw podróżnemu nie zostaną wysunięte formalne zarzuty. Naczelnik Wydziału Antyterrorystycznego w Manchesterze, detektyw Tony Mole, powiedział, że część pieniędzy miała trafić wprost do rąk Islamskiego Państwa i innych organizacji w Syrii, a resztę wywozili kandydaci do dżihadu, aby wyekwipować się i uzbroić na wojnę. Na granicy turecko-syryjskiej funkcjonują sklepy, gdzie można nabyć broń, buty i racje żywnościowe, a jeśli się jedzie na wojnę, trzeba mieć gotówkę i wyposażenie, powiedział BBC detektyw Tony Mole. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To będzie nowe narzędzie do walki z nieuczciwymi firmami. Na początku przyszłego roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy antymonopolowej. Dzięki nowym przepisom UOKiK będzie mógł na swojej stronie internetowej ostrzegać przed wprowadzającymi w błąd reklamami, mówi wiceprezes urzędu Dorota Karczewska. Kiedy do UOKiK-u docierają informacje, że reklama może wprowadzać w błąd i to uzasadnienie będzie szczególne, nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby prezes UOKiK-u wszczął postępowanie, nazwał zarzut i w tym samym momencie ostrzegł konsumentów o tym, że istnieje zagrożenie. Teraz przepisy nie pozwalają na wstrzymanie emisji reklam, które wprowadzają klientów w błąd. Jak przyznaje Konrad Drozdowski z Rady Reklamy, pretensje można zgłaszać więc jedynie do reklamodawców. Jako organizacja samoregulacyjna nie możemy wydawać decyzji administracyjnej. Oczywiście zwracamy się do reklamodawców o zaniechanie takich praktyk i trzeba powiedzieć, że w ponad 90% uchwały Komisji Etyki Reklamy są wykonywane, także to wprawdzie system jest dobrowolny, natomiast możemy powiedzieć, że jest skuteczny. Dodajmy, że reklamy, które wprowadzają klientów w błąd, najczęściej dotyczą suplementów diety, ubezpieczeń i produktów finansowych. To był serwis Trójki. Sporo przelotnych opadów w całym kraju, na przemian ze słońcem. Taka pogoda czeka nas we wtorek. Pogodnie przez cały dzień, ma być jedynie w okolicach Przemyśla i Rzeszowa. Tam też najcieplej 22-23 stopnie, 19-20 w centrum, 16-17 na zachodzie, najchłodniej nad morzem tylko 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Teraz wyjaśnię, jak to było z tymi płytami. Artysta nazywa się Lucky Peterson i stosunkowo niedawno w Maniaku prezentowała nagrania z jego albumu Son of a Bluesman. Aż nagle ukazuje się płyta Traveling Man. Trochę tutaj ktoś kombinował przy tym albumie, ponieważ został on nagrany w 2012 roku, ale trochę czekał na swoją kolejkę i ukazał się, z tego co wyczytałem we wszystkich możliwych informacjach, właśnie w roku 2014. Płyta, jak piszą w notce na okładce, pomysł właśnie tej płyty narodził się w klubie Ronnie'ego Scotta w Londynie, kiedy występował tam Lucky Peterson, i od słowa do słowa wyszło, że dobrze byłoby nagrać płytę w starym stylu, taką trochę retro. Lucky podobno się bardzo do tego pomysłu zapalił, no i w tymże 2012 roku uzbierał 11 utworów, które zarejestrował ze sporym zespołem, no i potem z uwagi na pewne decyzje samego artysty te taśmy trochę poczekały, ale płyta wreszcie jest. Usłyszeliśmy utwór, który rozpoczyna ten album, Proud to Love My Baby. Mamy tutaj same kompozycje Luckiego Petersona, nie ma coverów, ale styl rzeczywiście taki dość konserwatywny i taki, który, jak wiem, spora grupa maniaków bardzo ceni i lubi słuchać. Wobec tego Lucky Peterson z płyty Traveling Man wykona jeszcze dwa utwory, jak to zwykle tutaj w tej audycji jest planowane. Feeling They Call the Blues, czyli uczucie, które nazywają bluesem, a potem Get Off Me Baby. see you talking me. Can't you see, girl, you're choking me? You just get up off of me, baby. Can't you see, baby, girl, you're hurting me? I don't mind helping you. I don't mind helping you every now and then. Lucky Peterson, płyta Traveling Man. Mówiłem sporo na początku audycji o tym, że jedni występują często, inni czekają na swoją kolejkę. I wydaje mi się, że takim artystą, którego dawno nie słyszeliśmy w Maniaku, jest Robin Ford. Bardzo płodny muzyk, występujący i solo, i z zespołem. Jego płyty zajmują sporą część mojej półki. Nie wszystkie tej samej klasy, ale lubię jego gitarę i dlatego z przyjemnością kiedyś sięgnąłem po wydawnictwo podpisane nie jego nazwiskiem wyłącznie, ale podpisane jako Renegade Creation. Myślę, że miłośnicy Forda doskonale wiedzą, o co chodzi. To jest płyta, która powstała dzięki współpracy Robina Forda z Michaelem Landauem, Jimmym Heslipem. No i jakoś tak wyszło, że nie trafiła od razu do tej audycji, mimo że ma już trzy lata z okładem. To teraz może to nadrobię i Robin Ford z kolegami dwa razy. The Darkness, a potem Who Do You Think You Are? We'll be right back. What I heard was a hollow sound, and I felt less lonely with no one else around. And right now the darkness, right now the darkness seems to be my only friend. Everybody's looking for what it is they think they need. So who will help another in a world so full of greed? Right now the darkness, seems to be my only friend. Satisfied. How many will have suffered? How many will have cried? Right now the darkness, right now the darkness seems to be my only friend. We'll be right back. suffering, not the mean in me. A friend turns into enemy. Civil minds to battleground. And poetry to brittle sounds. This occasion of rebirth turns to a season for testing worth. Who do you think you are? Who do you think you are? Who do you think you are? How far from down do you think you've come? You hold someone beneath your thumb. Someone with a life to live. With a will to say and a lot to give. All you people in control, with the power to buy your soul. With the power to buy a soul. Who do you think you are? panowie z Renegade Creation zakończyli tym samym swoją obecność w dzisiejszym wydaniu Maniaka Pociemku. Nie wiem, czy państwo zauważyli, ale tu wszystko jest zaplanowane. Wszystko. Dzisiaj robimy tak zwany downsizing, czyli schodzimy z dużych składów do mniejszych i mniejszych. Na początku mieliśmy duży zestaw wykonawców i były trąby, i była sekcja rytmiczna, i było wszystko, co trzeba. I Lucky Peterson grał na gitarze i na klawiszach. Później Renegade Creation, to już było czterech panów, było troszkę skromniej. A teraz, w związku z tą zasadą downsizingu, przechodzimy do trójki muzyków, czyli do klasycznego zestawu, który od niepamiętnych czasów jako power trio pojawia się i za każdym razem dowodzi tego, że jest to skład powodujący nie mniejsze emocje niż duża orkiestra. Czy zdradzić, kto to jest? Czy będziemy słuchać na początek? A, tytuł zdradzę. Everybody needs a change. Yeah. Look at what it takes to even make us cry. People are fighting all around the world, killing each other, and we don't know why. Tell me what it's gonna take to make us see. Look at what it takes to even make us cry. Everybody needs a change. Myślę, że nie mieli Państwo kłopotu z rozszyfrowaniem wykonawczyni, no właśnie całego tria. To jest Kelly Ritchie Band. I to znowu wracamy do tej sytuacji, która była z Lakiem Petersonem, że Kelly Ritchie niedawno wydała płytę studyjną, a to, co ma przed sobą, to jest album zatytułowany Live at the Blue Wisp. I to jest część trasy koncertowej, podczas której artystka promuje ten swój ostatni album studyjny, więc istniało ryzyko, że nam się zdublują utwory z płyty tej studyjnej z płytą koncertową. Ale byłem bardzo przewidujący, przesłuchałem, porównałem, sprawdziłem, no i wybrałem dla Państwa na koniec dzisiejszej audycji coś, czego na płycie studyjnej nie ma, a co trwa długo, bo maniacy ciemniacy lubią długasy, coś, co nosi tytuł Sisters Got a Problem, i w tym poza triem Kelly Ritchie i dwoma jej przyjaciółmi muzykami jeszcze będzie DJ skraczujący, napisane, ja go nie znam, ale on jest Toby Tobotius, który będzie, no i w ogóle, ale chodzi o to, że jest dużo dobrej muzyki i temperatura, jak to podczas koncertu, wysoka. Żegnam Państwa. Sisters Got a Problem, Kelly Ritchie Band. to the song called Sister's Got a Problem. Where's Toby? Yeah. So about the robot. So about the robot. Got a problem, don't know what to do. Wanna talk about me, just wanna talk about you. Don't know what to do, no, I don't know what to say. Got a problem with solution, or ain't it all the other way? Can I give you a hand? Tell me what you need and maybe I can understand. People running circles, never hear what they say. Tell me that it matters if you're gonna walk away.